युष्मद और अस्मद के एक वचन और द्विवचन का रूप बन गया था, त्वम अहम युवाम आवाम ये रूप बन गए। अब बहुवचन चलेगा, युष्मद अस्मद धंजस, विभक्ति संज्ञा कर लीजिए, विभक्ति से और सूत्र लगाएंगे आप ये प्रथमे और अम जस को हो गया अम, जस को हो गया अम, युष्मद अस्मद धन अम हो गया। देखो यहां पर प्रथम यो में क्या है, एक शेष रखा है, जैसे वहां ने प्रथम यो पूर्व संवर्ण सूत्र में समझाया था प्रथमा च द्वितीया चेति प्रथमा तयो प्रथम यो सूत्र आरंभ होता है यूय वयो जसी। प्रथमा का द्विवचन, जसी सप्तमी का एक वचन, अनयोर मपर्यंतस यूय वयो स्तः जसी परे। युष्मद और अस्मद को क्रम से यूयो और वया आदेश हो जाता है मपर्यंत तक जस के पर रहते हुए, इसलिए म पर्यंत तक आपने क्या कर दिया, यूया आदेश कर दिया, यूया अद और वया अद अंबल यूय वयो जसी सुप्र, ठीक है, यूय वयो जसी यूय अद वया अद धन अम हो, ये स्थिति बन गई। आप अतो गुणे से प्ररूप कर दो, अतो गुणे से प्ररूप कर दो प्राप्त होता है यहां दोनों के बीच में आग गुणा अकाशरण दीर्घ बात करके आपने प्रतिपुरुषों ने नहीं यहां कहा लगा यू या और अद्य प्रतिपुरुषों कहां से आए, यहां क्यों जो आग गुणे अकाशरण दीर्घ और अतो गुणे शेषों पर सीधा नहीं लगेगा, अतो गुणे यू यद वयद धन अम। अब शेषलोप ऐसे प्रक्रिया है, पहले वहां नहीं सकता शेषलोप, वो ये तो पी दिया है वो अनुभूति नहीं है, वो बात व्याख्याकार ने पी दिखा हम जानता हूँ, अभी तभी टी संज्ञा, अभी टी संज्ञा, कभी भी टी संज्ञा हो जाएगा, वहां पर्यंत छोड़ के बात टी संज्ञा है, बात है ये अभी भी वहां पर्यंत के बाद टी संज्ञा है, इसे कुछ नहीं फर्क पड़ता। इन प्रक्रिया में जब आता वो नहीं पहले लगेगा शिष्यों का बाद में लगेगा, ऐसा लगेंगे तो फिर आकार चले जाएगा, जाने दो हमसे मिला दो कहानी खत्म, हमी पर लगाने की नहीं कुछ जरूरत नहीं। अब क्या एक टी भाग है अद लोप हो जाएगा शिष्य लोप से यू हलंत हो जाएगा, यू धन और वही हलंत हो गया और हम मिला दीजिएगा यूयम वयम, सिद्धांत में जो पढ़ो शास्त्रार्थ हो रहा था ऐसा ही होगा। इसलिए वहां दो पक्ष है शिष्य लोप का, दो अर्थ दिया, एक टीलोप पक्ष एक अंकिलोप पक्ष होगा, केवल द का विलोप कर सकते हैं, जब केवल द का लोप हो गया यहाँ पर तब क्या होगा अमी पुरुष पुरुष लिया, अब दो पक्ष इसने लिया तो क्यों लिया विचार कर, आप सब उठाएंगे तो लंबा मामला बनेगा। प्रक्रिया यही है, पहले अतोगुण से प्रयोग कर लेना, बाद में टीलोप, यहाँ लघु केसेस टीलोप ही करना है, इसे पूरे अर्थ चला जाएगा हलंत हो जाएगा, अम का आकार से मिलेगा यूयम वयम बन जाए, इस प्रकार से प्रथमा का तीनों रूप बन गए, है ना, यूयम नहीं पहले है त्वम, त्वम बना अहम, युवाम आवाम, यूयम वयम, त्वम युवाम यूयम अहम आवाम वयम। अब आता है द्वितीय का एक वचन, युष्मद अस्मद धन अम, अम को अम्मी आदेश कर दो ये प्रथम और अंश ताकि अन्य आदेश की प्रसंग समाप्त हो जाए, और सूत्र यहां लगेगा त्वमावेक वचन है, त्वमावेक वचन है, त्वमौ प्रथमा का द्विवचन है और एक वचन है सप्तमी का एक वचन, दो पदों वाला सूत्र है। त्वमौ अलग कर देंगे, एच आवादेश हो गया है वो अलग करेंगे तो क्या होगा, त्वमौ बनेगा, वो है प्रथमा का द्विवचन और एक वचन है ये सप्तमी का एक वचन, दो पदों वाला सूत्र है। यहां भी एक वचन शब्द प्रकृति का विशेषण है, युष्मद अस्मद का, विभक्ति का नहीं। इसलिए समास में विग्रह वाक्य में एक वचन रहे और अन्य पदार्थ द्विवचन बहुवचन होगा तो भी तुम आदेश हो जाएगा, है ना समास में। इसका लाभ दोनों उस सूत्र का विभाव द्विवचन का और तमावेक वचन का लाभ आपको समास में ही सही सही पता लग पाता है। इसलिए देखो प्रतिज्ञा करें, एकस्योक्तौ अनयोर्मपर्यन्तस्य तमोस्तो विभक्तौ, एकस्य उक्तौ अनयोर्मपर्यन्तस्य, एकत्व को कथन करने वाला जो युष्मद् अस्मद् शब्द है उसके मपर्यंत भाग को त्व और म ये आदेश हो जाएगा विभक्तियों के परे रहते, विभक्तियों के परे रहते। विभक्ति कौन है, अम विभक्ति है, इसलिए क्या हो गया युष्मद् के मपर्यंत को और अस्मद् के मपर्यंत को त्व और म आदेश हो गया, त्व अद म अद धन अम अद अम म अद अम हो गया। आप पूर्व प्राप्ति पूर्व का ना अतो गुणे और रूपे का आदेश कर देगा त्वद मद धन अम। इस स्थिति में द्वितीयां च सूत्र लगता है, द्वितीयां च द्वितीयां सप्तमी च अव्यय, सप्तमी का एक वचन है द्वितीयां च अव्यय, दो पदों वाला सूत्र है। अनयोर आत्स्यात् अनयो मने युष्मद् अस्मदोः, युष्मद् और अस्मद् शब्दों को आकार आदेश हो जाएगा, कहा होगा अलोन्त्यस्य अंत में कौन है दकार, द को आदेश हो जाएगा तो हल्ते। इसलिए द्वितीयायाम च सूत्र से और द्वितीय समूह करेगा ये द्वितीय हमने अम और शस तीनों में प्राप्त होएगा ये, और हम में तो कर ही रहे हैं, हम में तो आ कर ही रहे हैं द्वितीयायाम च अन्योर आख्यात अलोंतस की सहायता से आपने दकार को आकार कर दिया, म त्व आ म आ धन अम ठीक। और अब अकह सवर्णे दीर्घ त्वा मा धन अम अमी पूर्व पूर्व एकादेश, पूर्व में दीर्घ दीर्घ एकादेश हो जाएगा और मकार मिला लो त्वाम माम त्वाम माम त्वाम माम ये रूप सिद्ध हो गया द्वितीया का एक वचन। युवा मावाम तो पहले बना चुके हैं जो प्रथमा का द्विवचन में, वही द्वितीया का द्विवचन में इतना ही है कि आप अंतर कर सकते हैं, युवाम बनाते दकार को आकार कर दीजिए, दकार को द्वितीयांश सूत्र लगाएंगे आप इस सूत्र से आकार कर देंगे, इतना ही फर्क है क्योंकि पहला आपने किया था प्रथमयो प्रथमया से द्विवचन भाषाया से आपने किया था औंगी ये और आत्मलोके था ना, आपने वहां किस सूत्र से किया था तो प्रथम आश्च द्विवचने भाषायान सूत्र से, और आप किसे करेंगे आप द्वितीयांश आत्व करने वाला सूत्र केवल बदलेगा बाकी प्रक्रिया सारी वही है। इवाम और आवाम सूत्र बदला, दोबारा कर देता हूं, युष्मद् अस्मद् धन औ, युष्मद् अस्मद् धन औ विभक्ति से विभक्त संज्ञा वर्ग के प्रथम काम कर दो, युष्मद् अस्मद् धन अम हो गया, युष्मद् अस्मद् धन अम हो जाएगा, अम होने के बाद युवाव द्विवचने सूत्र है ना कल पढ़े थे, युवाव द्विवचने युवा अद आवा अद धन अम हो गया अतो गुणे, ठीक है ना, पर वो बेकालेश कर लीजिएगा युवद आवद धन अम, ठीक हो गया। अब इस स्थिति में द्वितीय यान चल रहे, कल लगाए थे आप प्रथम या से द्वितीय भाषायाम को, इस स्थिति में आप लगाएंगे अभी दकार को आकार करेगा युवा आ आव आ धन अम अतः सवर्णे दीर्घ, प्राप्ति बताते हुए कर सकते हैं आप सब आग होने की प्राप्ति इसको बाद में आकर समझ बता दिया युवा आवा धन अम अमी पूर्व, यहाँ पर प्राप्ति बोल सकते हैं आगुण की प्राप्ति, उसके बाद आकाशवर्ण गिरेगा, उसको बात है प्रत्येक पुरुषवर्ण, उसको भी बात करे अमी पूर्व पूर्व एकादश हो जाएगा युवाम और आवाम, हो गई ना प्रक्रिया, वही है ना, केवल सूत्र बदला, बाकी सारा प्रक्रिया तो वही हुई, आत्मकरण वाले सूत्र में केवल बदला। युष्मद् अस्मद् धनशः, युष्मद् अस्मद् धनशः, शस तो बच गया अस, ये प्रकरण सम होना प्राप्त हुआ, उसे बाद करके कि प्रथमार्थी जो सर्वत्र कर ही रहा था, पांचवें तो कर ही लिया उसने अपना काम, छठा में भी करने आ गया, तब सूत्र कहते हैं नहीं नहीं यहां नहीं करने देंगे। शसो न, शसो न, शसा षष्ठी का एक वचन, न प्रथमा का एक वचन, दो पदों वाला सूत्र है। आभ्यम शसो न स्यात्, आभ्यम परस्य अर्थात युष्मद् अस्मद्भ्याम, युष्मद् और अस्मद् इनसे परम में आया हुआ जो शस, इस शस को क्या होगा, नकार आदेश होगा, तो नकार कहाँ हो, पंचमी है ना यहाँ, इसलिए आभ्याम परस्य युष्मद् अस्मद्भ्याम परस्य पंचमी निर्देश हो रहा है, इसे क्या उनका सूत्र लगा, तस्माद् इत्युत्तरस्य आदेह परस्य, ये लगेगा तो शकार को हो जाएगा नकार, श था श मने या आ, वो आप हो गया न, तो स्थिति क्या बनेगी, युष्मद् ससो न सूत्र, युष्मद् और अस्मद् यहां रह गया है, अभी प्रक्रिया हुई है आपकी प्रत्यय में न स, न स अकार हो गया नकार, आधे पर से लगेगा तस्माद् इत्युत्तरस्य कह दिया और आधे पर से उसे बैठ गया, लिखा भी इन्होंने देखिए पुस्तक में अमो अपवाद आदे परस्य, ठीक है ना, संयोगांत लोप एक बाद में लगाएंगे, पहले क्या करेंगे इसमें दकार को आकार, द्वितीयांच अभी आपने सूत्र पढ़ा जिसको आपने एक वचन में भी किया है, द्विवचन में भी लगाया, बहुवचन में भी अब लग रहा है, ये दकार को कर देगा आकार, युष्म आ अस्म आ धन न स, तब प्रसंग नहीं हो सकते ना, पूरी प्रक्रिया करने के बाद प्रसंग क्या करेंगे ना, अकह सवर्णे दीर्घ युष्मा, अब न तो साथ में जोड़ दूंगा, ठीक, और अस्मा न स, स्थिति हो गई सुप्तिमंतम पदम सपद संज्ञा करो, है ना, हलो अनंद्रा संयोग से संयोग संज्ञा कर लो, तब संयोगांत लोप से सकार का लोप कर दो, तो बचेगा क्या, युष्मान अस्मान, फिर कहोगे नकार का भी लोप कर दो किस से लोप अपराध दिगांत से, तब कहेंगे नहीं भाई जो सकार लोप हुआ वो असिद्ध है, पूर्वत्रा सिद्धम आ जाएगा, वो कहेगा नलुभप्राधिकृत दृष्टिकोण में सुगंध से लोपने जो सकार का लोप किया वो असिद्ध है। अच्छा उसके दृष्टि में अंत में क्या दिखेगा? न नहीं दिखेगा, अंत में स ही दिखेगा। असिद्ध का मतलब क्या? वो हुआ ही नहीं उसके दृष्टि में। नलभ प्राधिकृत सूत्र का अंतर में जब लाओगे तो उसको क्या दिखेगा? अंत में स दिखेगा, न नहीं दिखेगा पद के अंत के। सगंध से लोप ने जो सूत्र काम किया है वह नलोप का दृष्टिकोण में असिद्ध कार्यासिद्धि। इसको क्या कहते हैं? कार्यासिद्धि। सूत्र ने कार्य तो कर दिया, किया वह कार्य अन्य का दृष्टि में असिद्ध होने पर वह उस दूसरे सूत्र के लिए सकार भले दिखेगा लेकिन प्रयोग करने के लिए सकार को उच्चारण नहीं होगा। रूप क्या होगा? इसको उच्चारण करेंगे युष्मान अस्मान निर्मल। तो द्वितीय का रूप बन गए त्वाम माम युवाम आवाम युष्मान अस्मान निर्बन। त्वाम युवाम युष्मान माम आवाम अस्मान, अलग अलग बोलेंगे ना। इस प्रकार से प्रथमा और द्वितीय दोनों पूरा हो गए। अब युष्मद अस्मद धनता, अब यह सूत्र का कहानी खत्म हो गई। युष्मद ये प्रथम इसका विषय खत्म हुआ ना। अब जब ज्ञ आएगा तब आएगा फिर वो प्रथमा और द्वितीय तक वो सूत्र है। ता का बच गया आ, ता का बचेगा आ टूटू टकार की संज्ञा है नहीं? आदर्श लोप से लोप संज्ञा की सहायता से तस्य लोप को उड़ा दिया तो बच गया आ युष्मद अस्मद धन आ, युष्मद अस्मद धन आ। स्थिति में पहले आप लगाएंगे तो मावेक वचने एक उक्ति होगा तो क्या होगा? त्व म अभी जो सूत्र पढ़े थे तो मावेक वचने त्व अद म अद आ त्व अद आ म अद आ अतो गुणे त्व आ मद आ है ना। अब सूत्र लगेगा योची योची योची यह अची दो पद है। यह प्रथमा का एक वचन और अची सप्तमी का एक वचन। अनियोर यकारादेश अनादेश अजादो परतः अनियोर यकार आदेश इन युष्मद और अस्मद शब्दों को यकार वकार होगा अलोन्ते से दकार हो जाएगा। कब? अनादेशी आजाद होकर ऐसी आजाद विभक्ति पर में हो जिस पर कोई आदेश हुआ ना हो। अभी तक हुआ नहीं ना तो सु औ जस अम और शस सभी में कुछ न कुछ आदेश हुआ था। सु औ जस तीन जगह अम कर दिया, अम औट में भी अम कर दिया और शस में नकार आदेश कर दिए थे। इसलिए जितने आजादी प्रत्यय आपने पढ़ा उन प्रत्ययों को कुछ न कुछ आदेश हुआ और ये जो टा प्रत्यय है इसका कोई आदेश हुआ नहीं। इसलिए अनादेश वाला आजादी प्रत्यय पर में रहने से इसके दकार को यकार योची अनियोर यकार आदेश अनादेश अनियोर मैंने युष्मद अस्मदो हो युष्मद अस्मद शब्दों को यकार आदेश हो जाता है अनादेश वाला आजाद विभक्ति के पर रहते हुए। इसे कहा होगा अलंत की सहायता से आप कर देंगे दकार को यकार त्वई मई धन आ मिला दीजिएगा प्रत्यय को अभी त्वया और मया के रूप में त्वया मया तृतीय का एक वचन में त्वया मया युष्मद अस्मद धन ध्यान युष्मद अस्मद धन ध्यान युष्मद अस्मद धन ध्यान है। इस सूत्र में आप तो करने वाला सूत्र आ रहा आप तो यत्व निमित्त को छोड़ के तो शिष्य लोग लगता है ना आप तो यत्व निमित्त को छोड़ के ये सब आत्म वाले सूत्र देखो। द्वितीयांश भी आत्म का था प्रथमांश युष्माचार्य भी आत्म का था और यत्व वाला भी सूत्र आपने पढ़ी लिया योची युष्मद अस्मदो रनादेशे युष्मद अस्मदोह षष्ठी का द्विवचन अनादेश है सप्तमी का एक वचन दो पदों वाला सूत्र अन्य और आत्स्यात अनादेश हलादो विभक्तो, जैसे विभक्ति से संज्ञा सर्वत्र कर रही है आपने, क्योंकि कोई ना कोई सूत्र विभक्ति संज्ञा मांगेगा। यहाँ पर ईश्वर दशमत की प्रक्रिया में विभक्ति को सभी में लगाना पड़ेगा, शुरू में ये कर दो, इसीलिए विभक्ति संज्ञा तैयार के सभी सूत्र में काम आएगा। अनयोरास्या मैंने युष्मत और अस्मत को आकार आदेश होगा, कहा होगा अनोन्ति से लगानी पड़ेगी, दकार को हो जाएगा। एंड कब होएगा, जब हलादि प्रत्यय को कुछ भी आदेश नहीं हुआ हो, अनादेशीय हलादो विभक्त। और यह ध्यान में हमने कुछ भी आदेश कर नहीं रहा हूं, कोई सूत्र नहीं करने के लिए, अतएव अनादेश वाला यह हलादि विभक्ति ध्यान के करते हुए आपने सूत्र लगा दिया युष्मत अस्मतो अनादेश। तो क्या हुआ, युष्मा अस्मान आभ्याम, युष्मा आभ्याम अस्मा आभ्याम स्थिति रह गया। ठीक, अब इस स्थिति में क्या करोगे, युवावौ द्विवचने, युवावौ द्विवचने, इसको पहले भी लगा सकते हैं बाद में उसको लगा सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। मपर्यंत क्या हो गया, आगे युवा व में हम अभी अविमला लगी युष्मा के आकार, युवा या तो आदेश को अलग ही कर दो, युवा अ आ आव अ आ धन ध्याम, केवल द को आ हुआ है और मपर्यंत आपने युवा आदेश कर दी तो आकार वो रहेगा ना, वो आकार भी तो रहेगा। अतो गुणे से प्ररूप कर दो पहले दोनों आकारों को, युवा और ये संशय को दूर करने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, ये जगह आसन पहले आकार अस्मत करो, पहले इसको कर दो तो क्या होगा, युवा अद रहेगा, अतो उन्हें प्ररूप भी कर दो, युवत बना लो, अंत में युष्म से लगा दो, है ना, तो दकार को आकार हो जाएगा युवा आ, तो यही आएगा अंत में युवा आ आव आ धन ध्याम। अब आकाशवर्ण जी कहा युवाभ्याम आवाभ्याम, ही कहा आवाभ्याम युवाभ्याम आवाभ्याम युवाभ्याम आवाभ्याम बन गया। युष्म दस्म धन भिस् बहुवचन, युष्म दस्म धन भिस्, यहां तो कोई काम ज्यादा नहीं है, इसे सीधा केवल लगाना है आपने युष्म दस्म दो रनादेश। विभक्त संज्ञा की सहायता से भिस् को कोई आदेश होना नहीं है क्योंकि हलंत है, अतः भिसाइस तो आना नहीं है ना, कुछ और आदेश की प्राप्ति नहीं है, अतः अनादेश वाला हलादि विभक्ति होने से युष्म से दकार द्वारा अलंकृत की सहायता से आ कर दिया, युष्मा आ अस्मा आ धन भिस अकाशवर्ण भी कर दो और सकार वर्ण दूसरे भी कर देना तो क्या होगा, युष्मारिहि अस्मारिहि ये रूप बन जाएगा, युष्मा भी अस्मा भी तृतीया के भी तीनों वचन हो गया, त्वया मया युवाभ्याम आवाभ्याम युष्मा भी अस्मा भी, त्वया युवाभ्याम युष्मा भी मया आवाभ्याम अस्मा भी, युष्मा दस्मा धन गे, युष्मा दस्मा धन गे, युवक से विभक्त संज्ञा की सहायता लेकर के ये प्रथम राम ये सूत्र लगेगा, ये को अम आदेश कर देगा या अनादेश नहीं रहा, अम आदेश हो रहा है यहां पर युष्मद अस्मद धन ये को या अम आदेश, युष्मद अस्मद से परे ये को ये प्रथम राम सूत्र से अम आदेश हो गया, युष्मद ये अस्मद ये था, युष्मद अम अस्मद अम हो गया, अब सूत्र लगेगा यहाँ तुभ्यम मह्यम गई, तुभ्यम मह्यम गई, तुभ्यम मह्यम प्रथमा का द्विवचन गई, सप्तमी का एक वचन, दो पदों वाला सूत्र है। अनियोर मपर से तुभ्य मह्यौस्तः गई बरे, युष्मद अस्मद के मपर्यंत तक युष्मद को तुभ्य, अस्मद को महिया आदेश हो जाएगा। कब? गी की परे रहते हुए, आते हुए यहां आदेश कर देंगे हम तुभ्य अद महिया अद धन अम हो गया, तुभ्य अद महिया अद धम अम शेषे लोपः, शेषे लोपः ने पहले वो प्रक्रिया होगा, फिर भूल गया करो, पहले अतो गुणे लगेगा, पहले अतो गुणे लगेगा, तो तुभ्य मह्यद धन अम, अब लगेगा शेष लोपः, अद गया अम मिला दो, तुभ्याम रूप होने पर तुभ्यद अम महियद अम, इस अवस्था में शेष लोप से टी का लोप हो गया, अब का लोप होने अम को मिला दो, अब तुभ्यम मह्यम प्रतिज्ञ को अनुकरण कर लिया, अनुकरण कहीं लाओ, ये चाहिए ऐसा याद नहीं बन गया, एकारांत रूप, एकारांत प्रातिक रूप आप चलाए नहीं ना, इसलिए आपको डाउट हो रहा है, एकारांत प्रातिक रूप बनाए नहीं आपने लघु में, हमने कहा था बोले दृष्टा स्मृतो ही ये न स स्मृते, बोला था ना स्मृतो ही ये न, स्मरण कर लिया गया है काम देवता को जिसके द्वारा उस आदमी का नाम स्मृते, एकारांत उसका रूप चला स्मृते है, स्मृतय स्मृतया स्मृत स्मृत स्मृतय स्मृतया पुरुषम तीर्थ हुआ नहीं, सकार गुणकार नहीं होगा, स्मृतया सप्तमी स्मृत स्मृतयो स्मृतयेषु सप्तमी, इसे गे का अनुकरण करेंगे ना, गे है विभक्ति है ये, इसकी भी हम प्रासंगिक कर देंगे प्रातिपदिक संज्ञा, जिसके रूप चलाना है ना हमको, किसी भी चीज के आप रूप चला सकते हैं, हम उसको क्या करते हैं अनुकरण करो, स्वरूप का अनुकरण करो, उसका अर्थ क्या है सप्तमी एक वचन, इस शब्द का अर्थ क्या है सप्तमी एक वचन, अर्थमान शब्द स्वरूप हो गया अनुकरण, अनुकरण क्या हो गया अर्थमान शब्द स्वरूप हो गया, अब किसने क्या किया पट पट पट हो गया कि नहीं हुआ, पटपटायते हम शब्द बना देंगे संस्कृत में, अनुकरण कर दिया, अनुकरण करने से क्या हो गया अनुकरण कर दिया, जो अनुकारी का अर्थ है वो अनुकरण में हम ले लेंगे, पटपट शब्द होना ये पटपट शब्द का अर्थ हो गया, अर्थवान शब्द स्वरूप हो गया, और उसे प्रत्यय लाओ चाहे धातु बनाओ चाहे कुछ भी करो रूप चलाओ, इसलिए सप्तमी का क्या हो गया घी का ई है, ये दही ये से अयादेश हो गया, रूप क्या बना गई, वही सूत्र है तुभ्य मह्यौ गई अनुकरण, भू धातु का अनुकरण नहीं बनाया आपने, भुवो लुक है ना उसमें भुवो, बहुत जगह एकारांत अनुकरण करके प्रतिसंज्ञा कर रहा ना, एक कारांत का अनुकरण करके प्रतिसंज्ञा कर दो, भू धातु का अनुकरण करके प्रतिसंज्ञा करते हैं, सृष्टि में भुआ वो उग लुंग लिडो सूत्र बनाया भवते रह, वहां देखो भू धातु अनुकरण की स्थित धातु निर्देश है लगा दिया, भू धातु कर भवती उसका भी प्रतिसंज्ञा और भवती शब्द का एकारांत का रूप चला दी, भवते आह सूत्र बनाया नहीं बनाया, पाणिनि ने सभी चीज का अनुकरण कर दिया है और प्रयोग कर दिया, सिखाया, आप भी ऐसे कर सकते हैं। ये तो आएगा सिद्धांत कमति में तो है ही। तो तुभ्यम मह्यम चतुर्थी का एक वचन के रूप बन गए। अब द्विवचन का रूप तो वही है युवाभ्याम आवाभ्याम, जो तृतीया का द्विवचन में बनाया, जैसे युवा वह द्विवचन लगेगा और युवा अद आव अधन भ्याम अतगुणे परूप युवधन भ्याम आवधन भ्याम, फिर इष्म दस्मदो रणादेश है आकार करेगा युवा आभ्याम आव आभ्याम, ठीक आकाशवर्ण दीर्घ युवाभ्याम आवाभ्याम जब बनाया उसमें कोई नया सूत्र नहीं, कुछ ही फर्क नहीं। भ्यस में अंतर पड़ेगा इष्म दस्मद धन भ्यस, इष्म दस्मद धन भ्यस आया, इष्म दस्मद धन भ्यस, भ्यसो अभ्यम सूत्र, भ्यसोभ्यम भ्यसा षष्ठी एक वचन और अभ्यम प्रथमा का एक वचन, आभ्यम परस्य भ्यसो अभ्यम स्यात्। आभ्यम मने इष्मद अस्मद भ्याम, इष्मद और अस्मद इन प्रातिपदिकों से परम में आया हुआ जो भ्यस प्रत्यय है उस भ्यस प्रत्यय को अभ्यम आदेश कर देना, इसे भ्यस को क्या हो जाएगा अभ्यम हो जाएगा, इष्मद अस्मद धन अभ्यम, इष्मद अस्मद धन अभ्यम शेषे लोपः, अनादेश वाला मामला है ना, आदेश वाला है ये, इसमें सूत्र लगेगा शेषे लोपः, अद्भा को लोप कर दिया, विष्म हलंत हो गया, म ये भी अब हलंत बन गया, धन अभ्यम है, यहीं के लिए केवल द पक्ष भी लिया। यदि मान लो अवग्रह नहीं मानोगा अभ्यम भेषो सूत्र हो गया, सूत्र कैसे लिखा आपने भेषो चिंता का ना, यदि चिन्ह नहीं मानेंगे तो क्या होगा भ्यसोभ्यम, तो भ्यम हरम का हरा दिया हो जाएगा, तब टट्टी लोग करोगे तो कैसे काम बनेगा, अकार कहां से लाओगे, तब क्या कर दिया केवल द लोप भी माना। शेषे लोप सूत्र में एक पक्ष क्या है केवल द मात्र का टी का लोप नहीं, यदि टी लोप करेंगे तो महलंत हो गया, यहां भी आकार नहीं है तो इसमें बनेगा कैसे, आकार कहां से लाओगे, इसलिए भेषोभ्यम सूत्र के आधार पर विचार किया। यदि भेषोभ्यम में यू करोगे अवग्रचिन रखोगे तो टी लोप या टी लोप करनी पड़ेगी, और यदि चिन्ह नहीं रहेगा केवल तका को, ये सिद्धांत कौन से विचार है आप पहले इसने पूछा करें, इसलिए मैंने थोड़ा सा बता रहा हूं। ये सब सिद्धांत कौन में शेषे लोप सूत्र का दो अर्थ किया है, टीलोप पक्ष भी है अंकिलोप पक्ष भी है, केवल दतलोप पक्ष भी है। तो आगे के ग्रंथों में इनका विचार बढ़ता है ना, ऐसे क्यों नहीं वैसे क्यों नहीं, शास्त्रार्थ होती है वो क्यों नहीं लगा ये क्यों नहीं लगाया, तब बता रहे थे वहां पर ऐसे करो ऐसे करो या ऐसा आएगा ऐसे विकल्प कर दिए, तो अभ्यम लिया तभी अध का लोप हुआ, ये तो कह रहा हूं। यदि अभ्यम नहीं लेते केवल भ्यम लेते तो नहीं, क्यों ये तो आपने अवग्रह चिन्ह आपने डाला है, पाणिनि ने थोड़ी डाला था, क्या प्रमाण बने ने डाला, हाँ बहुत जगह में ऐसी शंका है, इसलिए कई जगह विकल्प करना पड़ा, कई जगह शंका दूसरे ढंग से समाधान हो जाता और यह शंका का कोई समाधान नहीं है, इसे क्या किया शेष लोप का दो व्याख्या कर दिया, एक तिलोप पक्ष एक अंतिलोप पक्ष, इसलिए भाषा में दो व्याख्या दी। यदि आप अग्रह नहीं मानोगे तो अंतिलोप मान लेना पड़ेगा तभी रूप बनेगा, लक्षानुरोधन सूत्र की व्याख्या होती है ना, अब लक्ष्य तो हमें मौ में हो तो रखना ही है किसी तरह, या तो अभ्यम मान गया और इसमें आ जाएगा मान लो तीलोप कर दो, तब अभी अभ्यम नहीं मानोगे तो आकार कहां से आएगी, तो क्या आकार को बचाना पड़ेगा, आकार को बचाने का मतलब क्या केवल दल मानना पड़ेगा, लक्षानुरोध है ना शिशिरोप सूत्र दो व्याख्या करना पड़ा निर्भर होता है सूत्र के ऊपर, और आप लोगों की सुविधा के लिए तिलो पक्ष है ना, इसलिए इन्होंने क्या छापते हैं, अभ्यम छाप देते हैं कि एक ही पक्ष को रखना है लघु में, दो पक्ष वाला की विवाद खड़ा नहीं करना है ना? क्योंकि अब शास्त्रार्थ तो इसमें ज्यादा है नहीं कुछ भी, यह सूत्र है अर्थ है, शास्त्रार्थ कहां हो रहा है, या किसी भी सूत्र पर गहन चिंतन कुछ भी नहीं हुआ है तो हलंत्यम में दिमाग आधा गर्म हो जाएगा। हाँ, हलंत्यम में ही अन्योन्याश्रय दोष है, हलंत्य में दोष है जो आपने पढ़ा हो सूत्र में, यह अर्थ नहीं है उसका जो आपने पढ़ा है। तो इसी तरह से हर चीज में सिद्धांत कहो मुझे, और आगे ग्रंथ में तो और भी विस्तार है, भाष्य में तो लक्षण है ही। इस स्तर में अभ्यम पक्ष लेना, क्योंकि यहां लघु में अब केवल टीलोप का प्रसंग है, दूसरे पक्ष को विचार नहीं किया गया, इसलिए क्या हो गया, टीलोप कर दिया अपने शिष्यों पर से, इसमें जब मां बचा कल भैसो अभ्यम लगाए थे, शिष्यों पर सद्भाव हो गया भैसो, तो अब मिला दो अभ्यम को क्या होगा, इसमभ्यम अस्मभ्यम बन, इसमभ्यम अस्मभ्यम रूप बन गया, तो चतुर्थी के भी रूप बन गए, तुभ्यम मह्यम युवाभ्याम आवाभ्याम इसमभ्यम अस्मभ्यम, तुभ्यम युवाभ्याम इसमभ्यम मह्यम आवाभ्याम अस्मभ्यम। अब पंचमी का एक वचन युष्मद अस्मभ्यम दसी, युष्मद अस्मभ्यम दसी, दसी का बच गया अस, युष्मद अस्मभ्यम अस, यहां भी प्रत्यय को आदेश कर देंगे, सूत्र आ रहा है एकवचनस्य च, एकवचनस्य च, एकवचनस्य च, षष्ठी का एक वचन और च अव्यय दो पदों वाला सूत्र है, आभ्याम गसे रत् स्यात्, आभ्याम गसे हैं अत् स्यात्, माने इष्मद अस्मदभ्याम, इष्मद और अस्मद से परिणय जो गस है जो अस्वचा है उसको क्या आदेश करना है, अत्तादेश कर देना, अस्पद सर्वादेश हो जाएगा, अनेकाल सर्वस्य, तो युष्मद अस्मद धन अत् हो गया, अस्थ अस को इसने अत् कर दी, और अब कर दीजिए पीछे का काम, तमावेक वचने पढ़ाया ना आपने, तमावेक वचने वा अद मा अद धन अत अतो गुणे परोपेकादेश वद मद धन अत त्वद अधन त्वधनाथ मध्यनाथ हो गया, इसमें शेषे लोप अद्भव चला गया, महल महल हो गया, अत है मिला दीजिए त्वत मत झलाम सुनते पसंज्ञा कर दो, सुप्तिगंता पदाम झलाम जसोंदे तद मद विराम अवसानम, क्या अवसान से एक साथ आते वावसान चप हो गया, तो तद मत काला रूप है, तद मत दूसरा, जब चर्त नहीं होता है तो जलाक्षंत वाला तकार वाला रहेगा, तो दो दो रूप हो गए ना, तत् पद मत मद, जैसे रामाद रामाद वर बनाते हैं वैसे ही प्रक्रिया है, जलांश तकार कर दो वावसान से चर्त विकल्प से करोगे, एक बार तकार होगा एक बार दकार करो रहेगा, अब द्विवचन कर तो वही है युवाभ्याम आवाभ्याम, जो तृतीया का द्विवचन में बनाया जैसे युवा वो द्विवचने लगेगा, और युवा अद आव अधन भ्याम अतगुणे परुप युवधन भ्याम आवधन भ्याम, फिर इष्म दस्मदो रणादेश है, आकार करेगा युवा आभ्याम अवाभ्याम, ठीक, अकाशवर्ण दीर्घ इवाभ्याम अवाभ्याम जो बनाया उसमें कोई नया सूत्र नहीं, कुछ ही फर्क नहीं। अब रहा पंचमी का बहुवचन इसमें नहीं फर्क है, यहां भी एक सूत्र है। ये पहले मैंने बोला इसमें के प्रत्येक रूप में एक एक सूत्र लगेंगे, सबसे बवाल शब्द है ये। आप और हम सिद्ध हो रहे हैं ना यहाँ, आप और हम, इसमत मैंने आप, असमत मैंने हम, तम और हम, यही सिद्ध हो रहे। हम दोनों की सिद्धि हो रही है तो बवाल तो होना है संसार में। ये हम लोग तो 24 शब्द निकालना है, 32 सूत्र कितना है, 32 शब्द बनाएंगे, 21 संबोधन तो होता नहीं, 21 शब्द बनाना है और 30 से ऊपर सूत्र लगते हैं इसमें। हर एक रूप के लिए एक सूत्र विशेष आ जाता है। पंचम्या अत सूत्र आ रहा है, देखिए पंचम्या अत षष्ठी एक वचन, अत प्रथमा का एक वचन, दो पदों वाला सूत्र है। आभ्यम पंचम्याभ्यसो अत स्याद अस्मत से परे भ्यस को अत्तादेश हो जाएगा, अभी भ्यस को अत्तादेश कर इसमें और अस्मत से पर में आया जो भ्यस है वो भ्यस को अत कर, पहले गसी को किया था एक वचन को भी, ये ऊपर एक के ऊपर सूत्र है। देखो एक वचन स्वेच्छा बोल रहा है, 31 नंबर और 32 नंबर है, पंचमी का एक वचन में उसने भी अत किया और पंचमी का बहुवचन में भी अत, और भ्यस अनुवृत्ति है 30 नंबर से भेसो अभ्यम से, तीन एक सूत्र क्रम में है यहाँ पर आपको सुविधा है देखने में। भेसो अभ्यम था, उस भैंस को अनुवृत्ति कर लिया है पंचम्यात में और उसने अत को बाद अभ्यम को बाद दिए अत कर दिया। इसमें अस्मत धन भैंस इस सूत्र इसमें अस्मत धन अत कर दिया, इसमें अस्मत धन अत अब सीधा शेषे लोक अब कोई कार्य नहीं है यहां, इसमें हल हो गया, अस्म हल हो गया, धन मिला दीजिए युष्मत अस्मत पूर्व क्या प्रक्रिया शुद्ध मन से प्रसंज्ञा झराम निशौंत है झराम अवसान वसान है, एक रूप बनेगा युष्मत अस्मत, चर्त पक्ष में युष्मत अस्मत, चर्त भावे युष्मत अस्मत।